Rabbime ferman olsa da yer senden döner mi? Katlime ferman olsa da yer senden döner miyim? Alata yeşil dolan, binde sahrayı dolman. Benim gibi var molada yerinden mahrum olan. Benim gibi var molada yerinden ayrı kalan. Yeşil olan binde sahrayı dolan. Benim gibi var molada yerinden ayrı kalan. Benim gibi var molada yerinden mahrum.